ว่าจะนึกขึ้นได้ว่านานที่เรานั้นได้พบได้เจอเพิ่งจะรู้ว่าฉันมีเธอมานานขนาดนี้แต่เมื่อลองมานึกย้อนไปวันที่ร้ายหรือวันที่ดีก็หันไปเจอเธออยู่ข้างๆเรื่อยมาก็แค่คนเพื่อนๆคนหนึ่งที่ไม่ซึ้งไม่เห็นสำคัญไม่เคยนึกวันนี้จะมีรางวัลจากฟากฟ้าอยากจะมีคำพูดดีๆที่จะใช้พูดแทนสายตาว่ารักยิ่งกว่ามันมากยิ่งกว่ามากมายเพราะมีเธอชีวิตนี้จึงเดินมาไกลยิ่งกว่าความฝันเพราะมีเธอชีวิตฉันจึงเจอเส้นทางที่มีแสงไฟเป็นของขวัญที่สวยที่สุดและมีค่าที่สุดสำหรับหนึ่งลมหายใจสัญญาว่าจะไม่ทิ้งไปสัญญาจะวางหัวใจบนมือของเธอสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาแต่ว่ารับรู้ได้ด้วยใจคอยกระซิบว่าฉันยังคงมีใครอยู่เสมอในชีวิตมีหลายเรื่องราวแต่ว่าทุกเรื่องราวของเธออยู่ลึกยิ่งกว่ามันชัดยิ่งกว่ามากมายเพราะมีเธอชีวิตนี้จึงเดินมาไกลยิ่งกว่าความฝันเพราะมีเธอชีวิตฉันจึงเจอเส้นทางที่มีแสงไฟเป็นของขวัญที่สวยที่สุดและมีค่าที่สุดสำหรับหนึ่งลมหายใจสัญญาว่าจะไม่ทิ้งไปสัญญาจะวางหัวใจบนมือของเธอยังคงงดงามแม้นานนานและไม่มีวันจากเราไปไหนเพราะมีเธอชีวิตนี้จึงเดินมาไกลยิ่งกว่าความฝันเพราะมีเธอชีวิตฉันจึงเจอเส้นทางที่มีแสงไฟเป็นของขวัญที่สวยที่สุดและมีค่าที่สุดสำหรับหนึ่งลมหายใจสัญญาว่าจะไม่ทิ้งไปสัญญาจะวางหัวใจบนมือของเธอเพลง